सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शांति शांति। हाँ जी, किसी को पूछना है? हाँ जी, पांचवा छठवा और सातवा सूत्र, पांचवें सूत्र का अर्थ बताइए। शरीर दाहे पाचका भाव, यहाँ पर देहादि संघात के विषय में कहा जा रहा है कि पांचवें सूत्र का तद्भाव सात्मक प्रदाहे अधिकं नित्यत्वात्। यहाँ पर पूर्व पक्षी कहते हैं ये जो पाप का अभाव है, वो पाप का अभाव आत्मा सहित देह के जलाने पर ही नहीं होगा, तन नित्यत्वात्, आत्मा के नित्य होने पर। क्या सूत्र है? तद्भाव सात्मक प्रदाहे अधिकं नित्यत्वात्, आत्मा सहित शरीर के संघात को जलाने पर भी पाप नहीं लगेगा, तन नित्यत्व, आत्मा के नित्य होने। ठीक हो गया। हाँ जी, आप छठे सूत्र का अर्थ बताइए प्रभुलाल जी। अभाव नहीं होता है, पाप का अभाव नहीं होता है, कार्य का आश्रय जो शरीर है उसके, और जो कृत्रिम कर्ता जो इंद्रियां हैं उनका वध होने पर पाप का अभाव नहीं होता है, सब पाप लगता है उनका वध होने पर, शरीर का और शरीर के इंद्रियों का वध होने पर या उनको पूरा देने पर पाप लगता है। सत्यवीर जी, छठे सूत्र का अर्थ बताइए। न कार्य आश्रय कर्त्री पदार्थ, पाप का भाव नहीं होता, सुख दुख रूपी कार्य का आश्रय शरीर और साधन रूपी कर्ता का बल होने के। स्पष्ट हो गया शब्दा समझ में, मतलब क्या हो है? पूछा वो मतलब मैं कैसे बता सकता हूँ, सूत्रार्थ आपने पूछा, सूत्रार्थ बताया जा रहा है। पांचवें सूत्र में कहा कि पाप नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, आत्मा नित्य है, पाप का ही को लगेगा, ठीक है। छठा सूत्र ने कहा नहीं, पाप लगता है, क्यों लगता है पाप, सुख दुख का जो आश्रय शरीर है उसका वध होता है, उसका विनाश हो रहा है, और कर्ता रूपी जो इंद्रियां हैं उनका भी विनाश हो रहा है। क्यों खंडन क्यों नहीं कर रहा? पाप का अभाव नहीं होता है उसने कहा, पाप होता है इसने कहा, उसने कहा पाप का अभाव होता है, पाप नहीं लगता है, पूर्व पक्षी ने कहा आत्मा के नित्य होने के कारण उसने ये हेतु दिया, जब इन्होंने समाधान दिया तो ये कह रहे हैं कि सुख दुख रूपी कार्य और इंद्रिय कर्ता इत्यादि का वध होने से, तो इनका वध होता है ना, इनका वध होना ही पाप है, उसको तो दोनों नित्य मानते, उसके क्या दिक्कत है, नित्य तो दोनों मानते, पाप ना लगने में हेतु बताया था ना, उसने ये कहा है कि आत्मा तो सदा रहता है, उसकी तो कोई हानि होती नहीं है, तो पाप क्या को लगेगा, उसने कहा वो भले नित्य रहे लेकिन शरीर में हानि हो रही है ना, शरीर की हानि से पाप माना जाता है, पापा की आत्मा की हानि तो कभी होती नहीं है, आप भी मानते हम भी मानते, लेकिन शरीर की हानि होने से भी तो कोई हानि है, मतलब शरीर कट रहा है तो सुख और दुख का आश्रय शरीर है, तो सुख दुख का आश्रय जो शरीर है उस शरीर का ही हानि हो रहा है, तो सुख दुख ही नहीं होगा, ये हानि नहीं है क्यों जी? मतलब जिस शरीर के कारण से सुख दुख हो रहा हो और वो शरीर की वो शरीर का ही नाश हो रहा है तो सुख दुख ही नहीं मिलेगा, तो यही हानि है, भले आत्मा नित्य रहे उससे क्या दिक्कत है। ठीक है, पकड़ में आया? हाँ जी, सातवें सूत्र का अर्थ बताइए। सभ्य दृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानार्थ। बाएं आंख से देखे हुए पदार्थ दाहिने आंख से ये है ऐसी पहचाना जाने से उसको प्रत्यभिज्ञान। क्या कहना चाहते हैं? मतलब बाएं आंख से जिस चीज को हमने देखा है उसको दाहिने आंख से देखने से ये प्रतीत होता है कि ये यही चीज है। क्या क्या प्रतीत होता है? क्या सूत्र कह करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जिस चीज को हम एक आंख से देखा है दूसरे आंख से देखने से भी वही चीज प्रतीत हो रही है। ये तो ठीक है, इससे क्या कहना क्या चाहते हैं? उससे क्या कहना चाहते हैं? इससे आत्मा कोई आत्मा है ऐसा? तो ये बताओ ना, मुख्य प्रसंग तो ये है, आत्मा अलग है, आत्मा अलग है शरीर से, यही तो सिद्ध करना चाहते हैं। मतलब बाएं ने देखा और दाहें ने उसका स्मरण किया, ठीक है ना, तो देखा तो इसने और स्मरण इसने किया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो पहले इससे देखा, अब इससे देखा जा रहा है, तो इससे देख करके जिसको पहले देखा उसी को मैं इससे देख रहा हूं, जिसको पहले इसने तो देखा नहीं है, देखा तो इसने है, पर यह कह रहा है कि जिसको पहले देखा था उसी को मैं देख रहा हूं, इसका मतलब इस वाले को दोनों को जोड़ने वाला कोई और है, वो कौन है? आत्मा है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गए? हाँ जी, गोलक ही, गोलकों को ही इंद्री कहते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आ रहा है कि गोलकों का वध होता है, इंद्रियों का वध होता है, तो वहाँ गोलकों से तात्पर्य। हाँ, गोलकों से तात्पर्य। तो फिर जो पीछे कहा था कि मृत्युशय को जलाने से पाप नहीं होता। हाँ जी, शरीर में भी गोलक होते हैं। मृत शरीर में गोलक होते हैं, वहाँ तो आत्मा के साथ में चला जाता है ना, गोलक में रहने वाली चीज आत्मा के साथ जाता है। आत्मा को मानते हैं ना हम, आत्मा को मानते हैं, ठीक है। तो गोलक से क्या तात्पर्य? मतलब आप कह रहे हैं कि दो चक्षु इंद्रिय होती है, तो चक्षु इंद्रिय तो एक ही है ना, गोलक है दो, ठीक है। तो फिर हम कैसे कहेंगे कि एक से देखा दूसरे से देखा? तो गोलक है जो दो देखते हैं, बाकी वास्तव में तो हम एक बार देख लेते हैं। नहीं, देखने वाला तो आत्मा है। हाँ। यूं तो यूं कहेंगे तो देखने वाला आत्मा है, पर इंद्रिय दो है, दो इंद्रियों से देखा जाता है, यूं कहिए दो इंद्रियों से देखने वाला एक है आत्मा, ये कहिए। इंद्रियां दो हैं यहां पर, यानी गोलक दो हैं, इससे जैसा देखा जाता है वैसा ही इससे देखा जाता है, पर ये अलग है और ये अलग है। मतलब मैं एक आंख से जो आपको देखूंगा वैसा ही इस आंख से भी देखूंगा, पर ये दोनों अलग अलग है। पकड़ में आ रहा है आपको? अगर अलग अलग नहीं होता तो अगर एक ही होता तो इस ये नष्ट हो गए तो ये भी नष्ट हो जाना चाहिए, नष्ट नहीं होता है, इसलिए दोनों अलग अलग है, यही कहना चाहते हैं आप। ठीक है, जहां इंडिया को जो की गिनती युक्ति होती है, तो हम पांच ही इंद्रियों की युक्ति को होती है, दो दो मिला के गिनती होनी चाहिए, दो दो चार नहीं, वो उन दोनों में रहने वाली एक है गोलक, दो है इंद्री तो एक ही है भाई, पर यहाँ गोलक को ही इंद्री बताते हैं, पर यहाँ पर जो इंद्री बता रहे हैं यहाँ गोलक को इंद्री बताते हैं, और जहाँ पांच इंद्रियां जो बोलते हैं वो पांच इंद्रियां आंख को एक समूह मान करके बोलते हैं, आंख का मतलब दोनों आंखें, ऐसा दोनों को एक मान करके वहाँ गणना, जब गणना करेंगे वह जाति के अनुसार गणना करेंगे, ऐसा गोलक को मान के इंद्री ले रहे हैं, वही बात है कि पीछे वध की जो बात आई है, आप कह रहे हैं आत्मा के साथ चली जाती है, इन गोलक तो नहीं रहते हैं, आप कह रहे हैं इंद्री से तात्पर्य गोलक, तो गोलक तो नहीं रहते हैं, तो गोलक को जलाते हैं तो फिर दृश्य में बात क्यों मिलेगी, मां गोलक में वहां कोई देखने की शक्ति ही नहीं है ना, उसको जला दो उसमें कोई बात नहीं है, बात तो उसकी है जो शक्ति की है, देखने की शक्ति ही नहीं है उसमें, यानी वहां आत्मा नहीं है इसलिए देखने की शक्ति भी नहीं है वहां पर, इसलिए उसको पाप नहीं लगता है, जहां देखने की शक्ति है, जहां देखा जा रहा है और उसको देखने के जो देख सकता तो उसको आप रोक रहे हैं तब पाप लग रहा है, नहीं ऐसा होता नहीं, दूसरी शक्ति है ना उसके पास में, चलना फिरना समझना ये सारी शक्तियां उसमें नहीं है तब उसको जला सकते हैं, केवल स्पर्श करने की शक्ति नहीं है इसलिए जलाएंगे थोड़ा, केवल देख नहीं सकते इसलिए थोड़ा जलाएंगे, सब सब सब नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा आपको, कोमा में चला गया तब भी वहां पर है कोई है, वहां श्वास प्रश्वास चल रहा है, सब कुछ चल रहा है वहां पर, केवल बाह्य अनुभूतियां नहीं है, आंतरिक अनुभूतियां वहां पर भी हो रही है, वहां पर भी आंतरिक अनुभूति है, मतलब वो हिल रहा है चल रहा है उसमें प्राण है शक्ति है, अगर जब वो भी नहीं होता है तब जलाते उसको, तब तो जलाना पड़ता है, लेकिन जब तक वो स्थिति नहीं है ना, मतलब वो जीवित है, वो ये नहीं करते मरा हुआ है, ये कोमा में गया यानी किसी दूसरी स्थिति में गया है, वो ये नहीं कहा जा रहा अब ये मर गया, स्थिति बदल गई है पर है, सभी लोग कहते हैं ये है, बस देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, फिर भी है, और जो है रूपी जो शक्ति है वो भी नहीं रहेगी तब उसको जलाएंगे, चले। अब पूर्व पक्षी इसका समाधान करता है आठवें सूत्र में, सिद्धांती ने सातवें सूत्र में कहा एक आंख से देखे हुए का दूसरे आंख से स्मरण करता है, इससे पता लगता है इसके पीछे इन दोनों को जोड़ने वाला कोई है, वही आत्मा है। अब उसका खंडन आठवें सूत्र में पूर्व पक्षी करता है, बोलिए ना एकस्मिन नासा अस्थि व्यवहिते द्वित्व अभिमानात्। पहले भाष्य को समझ लीजिएगा, एकमिदं चक्षुः, आंख तो एक ही है, आप दो कह रहे हो, पूर्व पक्षी कहता आंख तो एक ही है, एकमिदं चक्षुः, चक्षु एक है, आंख तो एक ही है, मध्य बीच में नासा अस्थि व्यवहितम, नासा नाक की अस्थि हड्डी वो व्यवधान के रूप में है, तस्य अंतो ग्रियमानो, उस हड्डी के अंतो का मतलब दोनों किनारे से ग्रियमानो दो आंखों के रूप में गृहित हो रहे हैं, इसलिए आपको द्वित्व अभिमानम दो होने का भ्रम हो रहा है, ठीक है ना। उदाहरण से समझाया जा रहा है, प्रयोजयतो मध्य व्यवहितस्य दीर्घस्य इव, प्रयोजयता किसी प्रयोजन से, प्रयोजयता किसी प्रयोजन से दीर्घस्य किसी लंबे पदार्थ को, बांस है लकड़ी है या कोई ऐसी चीज सरिया है, दीर्घस्य किसी दीर्घ लंबाई में बड़े किसी पदार्थ के मध्य बीच में व्यवहितस्य इव, उसके बीच में कोई कपड़ा बांध दिया आपने या कोई ऐसा कुछ रख दिया या हाथ में ही पकड़ लिया आपने और उसको आप घुमा दिया या उसको पकड़ करके दिखा रहे, तो इधर छोर में एक इधर एक दिखाई दे रहा है, दो दिखाई देंगे, वो है तो एक है और बीच में ऐसा आपने पकड़ लिया तो इधर एक दिखाई दे रहा है, इधर एक दिखाई दे रहा है, दो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही लकड़ी तो एक है लेकिन बीच में ऐसा व्यवधान दे दिया तो वो दो लकड़ी है ऐसा दिखाई देते हैं। ठीक इसी प्रकार आंख एक ही है लेकिन नासा अस्थि व्यवहिता, नाक की हड्डी ने उस एक आंख को व्यवधान उत्पन्न किया तो आपको दो आंखें दिख रही हैं, ऐसा वो पूर्व पक्षी कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है जी? आया पकड़ में? पर ऐसा है ही नहीं है, ऐसा है नहीं, ये आंख दो हैं, एक नहीं है, वो नहीं दिख रहा है। अरे गोलक दो बिल्कुल अलग अलग है, ये अलग है ये अलग है, एक थोड़ा है। आप ये कहें मतलब बहुत बड़ा गोलक है, मतलब बहुत बड़ा गोला है और बीच में ये हड्डी लगा दिया तो यहाँ आपको दो जैसे दिख रहे हैं, है तो ये एक ही है, ऐसा नहीं है, दो अलग अलग है ये। हाँ जी, दोनों दिख, आप एक को बंद करके इधर भी देखो इधर भी देखो, एक के बंद करके ना जैसे ऐसे सामने देख रहे हैं, ऐसा है ना, ऐसा नहीं होता है, वो दोनों से एक ही का ग्रहण करते हैं हम लोग, है तो दो है अलग, उन दोनों दोनों चित्र आते हैं, याद रखना चित्र दो आते हैं, उन दो चित्रों को एक करते हैं फिर, क्यों जी? चित्र दो आते हैं, आपके दो चित्र आते हैं क्योंकि ये अलग है ये अलग है, दो चित्र आते हैं, उन दो चित्रों को मिला करके एक के रूप में देखते हैं हम लोग। अगर अगर दोनों आंखें खोल करके आप थोड़ा सा टेढ़ा कर लो ना दोनों को तो दो चित्र दिखेंगे आपके। चंद्रमा को देखो थोड़ा सा हाथ नहीं लगाना, थोड़ा सा यूं टेढ़ा करके देखेंगे ना दो दो चंद्रमा दिखाई देंगे। हाँ वो तो दिखाई देते ही है, फिर मिला के एक देखता है, वो दो अलग अलग दिखते हैं, उसको फिर मिलाते हैं तो इसलिए दो आंखें हैं। वो कहता है एकम इदम चक्षु, ये आंख एक ही है, मध्य बीच में नासा अस्थि व्यवहितम, नाक की हड्डी के कारण से व्यवधान उत्पन्न हुआ है। तस्य अंतो गृह्यमानो, उस हड्डी के दोनों छोरों में वो दो के रूप में गृहित होते हैं, इसलिए द्वित्व अभिमानम, दो होने का भ्रम होता है, ये पूर्व पक्षी कहता है। अब उदाहरण से समझा रहा है, प्रयोजयतः, किसी प्रयोजन से, दीर्घस्य मध्य व्यवहितस्य इव, जैसे किसी बड़े पदार्थ के बीच में, मध्य का मतलब बीच में, व्यवहितः, किसी कपड़ा या किसी हाथ आदि का व्यवधान के कारण से, जैसे वो दो जैसे दिखते हैं उसी के अनुसार ये आंख भी दो जैसे दिखते हैं, वास्तव में एक ही आंख है, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। सूत्रार्थ, नेत्र दो नहीं हैं, नेत्र यानी आंखें दो नहीं हैं, आंखें दो नहीं हैं, एक ही में नासिका की हड्डी का व्यवधान होने के कारण से, नासिका की हस्थी का व्यवधान होने के कारण से दो होने का भ्रम होता है, दो होने का भ्रम होता है। समझ में आ गए जी? अब सिद्धांत इसका समाधान करते हैं, बोलिए, एक अविनाशे द्वितीय अविनाशात न एकत्वम, सूत्रार्थ लिखिएगा। एक आंख के नष्ट होने पर दूसरी आंख का नष्ट दूसरी आंख के नष्ट ना होने से एक आंख के नष्ट होने पर दूसरी आंख के नष्ट ना होने के कारण से आंख के एक आंख एक आंख का एकत्व सिद्ध नहीं होता स्पष्ट हो रहा है जी। एक आंख के नष्ट होने पर दूसरी आंख के नष्ट न होने के कारण से आंख का एकत्व सिद्ध नहीं होता। भाष्य को देखिए, एकस्मिन उपहते, एकस्मिन एक आंख के उपहते, उपहत का अर्थ होता है खराब होने पर, एक आंख के खराब होने पर अथवा उद्धृतेवा या उसको निकाल के अलग रख दिया। उद्धृत का मतलब है उसको वहां से निकाल के अलग रख दिया, डॉक्टर लोग निकाल के रखते हैं ना, उद्धृतेवा उसको निकाल के, उद्धृतेवा चक्षुषी, चक्षुषी उद्धृतेवा आंख को निकाल के रख दिए जाने पर अलग। द्वितीयम अवतिष्ठते, दूसरी आंख वहीं का वहीं रहती है, अगर एक ही होता है ना वो भी आ जाता है। द्वितीयम अवतिष्ठति, दूसरी आंख वहीं रहता है, या द्वितीयम अवतिष्ठति दूसरी आंख ठीक रहता है, दूसरी आंख ठीक रहती है। चक्षु विषय ग्रहण लिंगम, क्योंकि वो चक्षु है, वो दूसरी आंख ठीक है क्योंकि विषय ग्रहण लिंगम, वो विषय को ग्रहण करता है, इससे पता लगता है वो अलग है। मतलब जो एक ठीक है उससे विषय का ग्रहण होता ही है, विषय के ग्रहण से ये पता लगता है कि वो अलग है और जो निकाला गया है वो अलग है। इसलिए कह रहे हैं चक्षु विषय ग्रहण लिंगम, जो विद्यमान है वो विषय को ग्रहण कराने का लिंग बनता है, चिन्ह बनता है कि वो ठीक है वो अलग है। तस्मात् एकस्य व्यवधान अनुपत्ति, तस्मात् इसलिए एकस्य व्यवधान अनुपत्ति, एक के व्यवधान की उत्पत्ति सिद्धि नहीं होती है, यानी आंख एक ही है व्यवधान के कारण से दो दिखाई दे रहे हैं उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। पकड़ में आ रहा है जी। तस्मात् इसलिए एकस्य एक के आंख के एक के होने पर वहां व्यवधान के कारण से दो दिखाई देते हैं उसकी अनुपत्ति सिद्धि नहीं होती है। स्पष्ट हो गए। अब इसका समाधान पूर्व पक्षी करता है, बोलिएगा, अवयव नाशे अपि अवयवी उपलब्धे अहेतुः, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। अवयव के नाश होने पर भी अवयव के नाश होने पर भी अवयवी की अवयवी की प्राप्ति होने के कारण अवयवी की प्राप्ति होने के कारण एक आंख के नष्ट हो जाने पर एक आंख के नष्ट हो जाने पर दूसरी आंख भी नष्ट हो जाएगा यह कहना अनुचित है। समझ में आ रहा है आपको प्रश्न पूर्व पक्षी का सिद्धांत क्या कहना चाहता है? हाँ जी, नहीं समझ में आ रहा है? अवयवी के अवयव के नाश होने पर भी अवयवी की प्राप्ति होने के कारण, यानी अवयव हट गया, अब वृक्ष है, ठीक है ना, वृक्ष का एक भाग हट गया है तो वृक्ष नहीं है थोड़ा कहेंगे, फिर भी वृक्ष है ऐसा ही तो कहेंगे ना। तो ऐसे ही आंख तो एक ही है, तो एक अवयव हट गया है कोई बात नहीं, फिर भी तो आंख है, ये कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा? मान लीजिएगा आपका शरीर है, एक कान हटा दिया हमने, ठीक है ना, तो आपको हाँ ये मनुष्य है यही तो कहेंगे, ये मनुष्य नहीं है ये थोड़ा कहेंगे, अब मनुष्य नहीं है ऐसा थोड़ा कहेंगे। एक अवयव के हट जाने पर मनुष्य मनुष्य ही रहेगा, वो मनुष्य नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे उसको, ठीक है ना, पकड़ में आ रहा है ना, यही ये कहना चाहते हैं। एक मतलब अवयव के नाश होने पर भी अवयवी की प्राप्ति होने के कारण, अर्थात एक नेत्र के नष्ट हो जाने पर भी दूसरी भी नष्ट हो जाएगा ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिर भी वो है ऐसा ही माना जाएगा, बस केवल उसका एक अवयव नष्ट हो गया ये कहा जाता है, न कि पूरा नष्ट हो गया ऐसा थोड़ा कहेंगे। पकड़ में आ रहा है जी? तो यहां यानी पूर्व पक्षी एक अवयव मान रहा है। हाँ जी, एक का मत आंख तो एक ही है, वो अवयवी मान रहा है ना, आंख तो एक ही है, एक ही का मतलब एकत्व है तो वह एक ही होगा, तभी तो एक माना जाएगा, दो होंगे तो दो माना जाएगा, वह तो दो मान ही नहीं रहा, एक मान रहा है, एक मान का मतलब वो अवयवी है, अवयवी है तो अवयवी होने पर ही तो एक होगा, अगर अवयवी ना हो तो अलग अलग होंगे, वो तो एक ही मानता है, उसका एक अवयव नष्ट हो गया, अब एक अवयव नष्ट हो जाने से पूरा अवयवी नष्ट हो गया ऐसा थोड़ा कहा जाएगा, अवयवी फिर भी है। पकड़ में आ रहा है ये कहना चाहता है? स्पष्ट हो गया आपको प्रश्न? प्रश्न समझ में आना चाहिए तभी इसका समाधान जब सिद्धांती करेंगे वो समझ में आएगा। भाष्य को देखिएगा, इसका इस सूत्रार्थ पूरा नहीं हो पाया। अवयव के नाश होने पर भी अवयवी की प्राप्ति होने के कारण, अर्थात एक आंख के नष्ट हो जाने पर दूसरी भी नष्ट हो जाएगा यह कहना अनुचित है। क्योंकि क्योंकि क्योंकि अवयव का नाश, अवयव का नाश अवयवी के नाश में कारण नहीं बनता, अवयव का नाश अवयव का नाश अवयवी के नाश का कारण नहीं बनता। पकड़ में आ रहा है? इसी से स्पष्ट हो जाएगा, यानी अवयव के नष्ट हो जाने पर अवयवी नष्ट हो गया नहीं कह सकते, तब भी अवयवी रहता है, यानी वो एक ही है, उसका बस केवल एक अवयव नष्ट हो गया, ये कहना चाहता है। भाष्य को देखिएगा, एक विनाशे द्वितीय अविनाशाद इति अहेतु। सिद्धांती ने कहा था अगर आप एक कहेंगे तो अवयव के नाश होने से, मतलब एक एक के नष्ट हो जाने पर दूसरा भी नष्ट हो जाना चाहिए, ऐसा आपने जो कहा है वो सिद्ध नहीं हो सकता। एक विनाशे, एक के नष्ट हो जाने पर द्वितीय दूसरा अविनाशात, दूसरे के अविनाश होने से वो एक नहीं है दो है, ऐसा आपने जो कहा था इति अहेतु, वो हेतु उचित नहीं है। कस्मात, क्यों उचित नहीं है? वृक्षस्य ही कासुचित शाखासु छिन्नासु उपलब्यते एव वृक्ष। उदाहरण से समझाए उसने, वृक्षस्य ही, वृक्ष की कासुचित शाखासु, कासुचित का मतलब है कुछ, शाखासु शाखाओं के, छिन्नासु कट जाने पर, वृक्ष के किन्हीं शाखाओं के छिन्न नष्ट हो जाने पर, हटा दिए जाने पर, उपलब्यते एव वृक्ष, फिर भी वृक्ष उपलब्ध होता है। पकड़ में आ रहे ना? ये माली क्या करते हैं, जब वो बहुत डालियां बढ़ जाती है ना तो डालियों को काट देते हैं, तो अब वृक्ष नष्ट थोड़ा हो गया, वृक्ष तो फिर भी है। पकड़ में आ रहा है ना? यही कहना चाहते हैं। इसलिए एक आंख के फूट जाने पर या एक आंख के हटा दिए जाने पर आंख नष्ट हो गया ये नहीं कहा जाता है। पकड़ में आ रहा है ना? फिर भी आंख रहता है, इसलिए दो आंख ना मान करके एक ही मानना चाहिए। फिर भी एक नष्ट हो गया का मतलब उसका अवयव नष्ट हो गया, अवयवी फिर भी है ये कहना चाहता है, वो एक मान करके ही चल रहा है। पकड़ में आ गए जी सिद्धांत? अब इसका समाधान देखिएगा, बोलिए। दृष्टांत विरोधात अप्रतिषेध, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। दृष्टांत का विरोध होने से, दृष्टांत का विरोध होने से दो आंख हैं इसका खंडन नहीं होता। दृष्टांत का विरोध होने से दो आंखें हैं इसका खंडन नहीं होता। पकड़ में आ रहा है सूत्रार्थ? अब देखिएगा भाष्य को, देखिएगा क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा ढंग से समझने का प्रयत्न करना है आपको। न कारण द्रव्यस्य विभागे कार्य द्रव्यम अवतिष्ठते नित्यत्व प्रसंगात। कारण द्रव्यस्य विभागे, कारण द्रव्यों के विभाग करने पर, कारण द्रव्यों को अलग अलग करने पर कार्य द्रव्यम न अवतिष्ठते, कार्य द्रव्य नहीं रहता। जैसे घड़ा है, घड़ा कार्य द्रव्य है। अब घड़े के कारण द्रव्य क्या है? मिट्टी। मिट्टी को अलग किए जाने पर घड़ा घड़े के रूप में नहीं रह सकता, ठीक है जी। फिर भी आप कहते हो घड़ा रहता है, फिर तो फिर वो नित्य होगा, फिर वो नित्यत्व प्रसंग, तब तो नित्यत्व का प्रसंग आएगा। समझ में आ रहा है जी आपको कहना क्या चाहते हैं? वो कहते हैं कारण द्रव्य से विभागे, कारण द्रव्य के, कारण द्रव्य के विभाग करने पर यानी कारण द्रव्यों को अलग अलग करने पर कार्य द्रव्य नहीं रहता, ठीक है। फिर भी आप कहते हो नहीं कार्य द्रव्य रहता है, फिर तो वो नित्य होगा, फिर कारणों के हटाने पर भी कार्य रहता है, इसका मतलब वो कार्य अनित्य नहीं है, वो कार्य नित्य हो जाएगा। ये एक सिद्धांत बता दिया। अगली बात देखिएगा जो महत्वपूर्ण है, जिसको समझना है। बहुषु अवयवीषु यस्य कारणानि विभक्तानि तस्य विनाशः। बहुषु अवयवीषु, बहुत सारे अवयवियों में, अवयवी बहुत हैं, एक नहीं है अवयवी, बहुत सारे अवयवी हैं। तो बहुषु अवयवीषु यस्य कारणानि विभक्तानि, जिसके कारण अलग हुए हैं, तस्य विनाश, उसका विनाश होता है, सबका नहीं। एषां कारणानि अविभक्तानि, जिसके कारण अलग नहीं हुए तानि अवतिष्ठन्ते, वो वैसे के वैसे रहते हैं। पकड़ में आया? वापस देखिएगा। बहुषु अवयवीषु, बहुत सारे अवयवी हैं, हाँ अवयवी बहुत हैं वहां पर, बहुत सारे अवयवियों में यस्य कारणानि, जिस अवयवी के कारण विभक्तानि अलग होते हैं, तस्य विनाश, उसी का विनाश होता है। येषां कारणानि अविभक्तानि, और जिसके कारण अलग नहीं हुए हैं, वो अवतिष्ठन्ते, वो वैसे के वैसे रहते हैं। पकड़ में आ रहा है? अब मेरी ओर देखिए क्या कहना चाहते हैं। ये जो मेरा शरीर है, मानो इसको वृक्ष है, ये वृक्ष है, ठीक है जी, अथवा शरीर ही मान लीजिएगा। ये जो उंगली है ना, ये उंगली, ये अपने आप में अवयवी है, इसके अंदर बहुत सारे अवयव है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है आपको। ये जो एक उंगली है ना, जिसको एक उंगली कहते हैं, शरीर की अपेक्षा अवयव है, पर इसकी अपेक्षा ये क्या है, ये अवयवी है। पकड़ में आ रहे हैं? क्योंकि इसमें भी तो बहुत सारे अवयव है, ये भी एक अवयवी है, ये भी एक अवयवी है, ये भी एक अवयवी है, ये भी एक अवयवी है, यहां से लेके यहां तक ये भी एक अवयवी है, ठीक है ना। पकड़ में आ रहा है अब आपको? ये कान है, ये भी एक अवयवी है, ये भी एक अवयवी है, ऐसे आप देखिएगा पूरे शरीर में। तो ये बहुत सारे अवयवी हैं, पकड़ में आ रहा ना। अब इस उंगली के ऊपर अलमारी जो है गिर गई, ये कैसे हो गई, इसके अलग टुकड़े टुकड़े टुकड़े हो गए, होते हैं ना कई बार, बिल्कुल ऐसे अवयव अलग अलग हो गए। तो जिस अवयवी के कारण अलग हो जाते हैं, उसका नाश होता है। इसका नाश थोड़ा होगा, इस मतलब कुछ नहीं हुआ, इसका नाश तो हुआ नहीं, इसका भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं है, पूरा शरीर नहीं है, पूरा शरीर है, शरीर है या नहीं है, बस इतना कटा हुआ उंगली वाला ये नाक कटा हुआ आदमी है, यही बोलेंगे ना, हाँ कटा हुआ कान वाला है, यही तो कहेंगे, ये थोड़ा कहेंगे ये मनुष्य ही नहीं है, ऐसे तो नहीं कहते ना। ऐसे ही वृक्ष जो देख रहे हैं हम, जिस वृक्ष को, उसमें बहुत सारे अवयवी हैं, और वो बहुत सारे अवयवी अवयव बनते हैं एक वृक्ष के, पकड़ में आ रहे ना, बहुत सारे अवयवी वृक्ष के अवयव बनते हैं, पर वो एक अवयवी है जिसके लिए अवयव बन रहा है, वो अवयव भी अवयवी है, पकड़ में आ रहे ना। जिस वृक्ष का वो अवयव है, मतलब इस शरीर का एक उंगली अवयव है, पर ये अवयव अपने आप में एक अवयवी है। इसका मतलब ये होगा, अनेक अवयवी को जोड़ करके फिर एक बहुत बड़ा अवयवी बनाया जाता है, ठीक है जी, अनेक अवयवियों को जोड़ करके फिर एक बहुत बड़ा अवयवी बनाया जाता है, ऐसा। तो यही कहना चाह रहे हैं, बहुषु अवयवीषु, बहुत सारे अवयवी हैं वहां पर, उनमें से यस्य कारणानि विभक्तानि, जिसके कारण जो है अलग हो गए हैं, तस्य विनाश, उसी अवयवी का विनाश हो जाता है। येषां कारणानि अविभक्तानि, जिसके कारण अलग नहीं हुए हैं तानी अवतिष्ठन थे, वो विद्यमान रहते हैं। अब पकड़ में आ गया। अथवा अब दूसरे ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं, ये एक व्याख्या है। अथवा दृश्यमान अर्थ विरोधो दृष्टांत विरोध, दृश्यमान अर्थ विरोध, जो प्रत्यक्ष अर्थ है, जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला पदार्थ है उसका विरोध आ रहा है, जो साक्षात प्रत्यक्ष हो रहा है उसका विरोध आ रहा है, इसी को दृष्टांत विरोध कहते हैं। दृष्टांत विरोध का यहां अर्थ है जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है पदार्थ उसका विरोध आने से, दृष्टांत में विरोध आ रहा है। क्या उदाहरण दे रहे हैं, मृतस्य ही शिरः कपाले द्वौ अवटौ नासा अस्ति व्यवहितौ चक्षुषा स्थाने भेदेन गृह्येते। पकड़ में आ रहा है जी। मृतस्य ही, जो व्यक्ति मरा हुआ है, मर गया है, और मर गया है तो उसको जला भी दिया है, यूं समझ लीजिएगा। जलाने के बाद पूरा नहीं जला है, मतलब मांस लोद जो भी रक्त आदि सब जल गए हैं, और सिर कपाल, सिर का जो कपाल है पूरा, ये यूं का यूं है, कई बार देखते होंगे ना आप खोपड़ी, बिल्कुल सिर दिखाई देता है। तो फिर कहते हैं द्वौ अवटौ, वहां दो अवट है या दो छिद्र हैं पूरे, एक छेद नहीं है, दो अलग अलग छेद दिखाई देंगे आपको। अवट कहते हैं छिद्र को। कहते हैं शिर कपाले, सिर के कपाल में द्वौ अवटौ, दो छेद हैं। नासा अस्थि व्यवहितौ चक्षुषा, नासिका के अड्डी के व्यवहित में आंख के वो दो छेद हैं। स्थाने भेदेन गृह्येते, उस स्थान में अलग अलग भेद से गृहित होते हैं। पकड़ में आ रहा है। नच एतद एक एकस्मिन नासा अस्थि व्यवहिते संभवति, नच एतद, ये बात, ये जो दो छिद्र अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये दो अलग अलग छिद्र जो दिखाई दे रहे हैं, एकस्मिन एक ही आंख के होने पर, नासा अस्थि व्यवहिते, नासिका के हड्डी के व्यवधान के कारण से न संभव होती, ऐसा संभव नहीं हो सकता। मतलब इसका ये जो गड्ढा है, जब इसको निकालेंगे तो इसका गड्ढा बिल्कुल अलग होता है, इसको निकालो तो इसका गड्ढा भी अलग होता है, दोनों गड्ढे अलग अलग हैं। अगर एक होता तो इस व्यवधान को हटाने पर एक ही गड्ढा दिखाई देना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये नासिका की हड्डी कहाँ कोई व्यवधान नहीं पैदा कर रहा है। हाँ जी, हाँ हाँ जी भाई, वो तो यहीं पर है ना, है? कितना दूर तक होता है भाई, वो अलग चीज है ना। मतलब वो तो पता तो लगना चाहिए ना, एक ही है लेकिन उस एक के कारण से वो व्यवधान आ रहा है, वो व्यवधान ऐसा नहीं है, अलग अलग है व्यवधान को। आप पूरा आपने देखा नहीं, यूं बोल रहे वैसे, अब कोपड़ी को देखो पता लगेगा, वो बिल्कुल ये गड्ढा अलग ही स्वतंत्र गड्ढा दिखाई देता है, ये भी स्वतंत्र गड्ढा दिखाई देता है, अंदर से एक ही हो ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, दो आंखें अलग अलग दो रोगियों को दी जाती है। हाँ जी हाँ जी, वो तो है ही है। ये दो गड्ढे जो दिखते हैं ना, ये दो गड्ढे ये बता रहे हैं कि ये दोनों आंखों के गड्ढे हैं, अलग अलग हैं, एक के नहीं है। जी नहीं, नहीं उसका एक तो नहीं, पहले इस बात को समझो, जिसकी दोनों आंखें खराब है, ठीक है ना, तो उसको एक आंख देंगे ना, ये आंख तो अलग है ना, तो ये आंख देंगे तो इसी से दिखाई देगा ना। अगर दोनों एक तो आप मेरे पक्ष में आएंगे, अगर एक होता तो ना इधर यहाँ दे दिया तो इधर से भी दिखाई देना चाहिए, ऐसे दिखाई नहीं देता। हाँ, ऐसा नहीं दिखाई देता, ऐसा नहीं होता। अगर एक ही होता ना तो तब तो ये बात बन सकती है, पर ऐसा नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, अगर ये दोनों खराब हो गए, अब ये आंख हम दूसरे का आंख यहाँ लगा दिया तो ये तो दिखता है, ये नहीं दिखता, इसमें नहीं दिखता, क्यों? जैसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए आंख अलग अलग है। इसलिए कह रहे हैं अथवा दृश्यमान अर्थ विरोध, दृश्यमान अर्थ का मतलब है प्रत्यक्ष होने वाले अर्थ में विरोध आता है, इसी को दृष्टांत विरोध कहते हैं। कैसे? मृतस्य ही मरे हुए का शिर कपाले, सिर के कपाल में दो अवटौ, दो गड्ढे, नासा अस्थि व्यवहितौ, नासिका के हड्डी के व्यवधान में, चक्षुषः आंख के स्थाने स्थान में, भेदेन गृह्येते, या एकार की मात्रा जोड़ देना, भेदेन गृह्येते, भेद से अलग अलग गृहित होते हैं। न च एतद् एकस्मिन् नासा अस्ति व्यवहिते संभवति, एक आंख मानने पर नासिका के अड्डी के व्यवधान के कारण से ऐसा कभी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्यवधान को हटाते ही तो एक ही दिखाई देना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। व्यवधान को हटा दो तो भी दो ही दिखाई देते हैं, व्यवधान को रखो तो भी व्यवधान दो ही दिखाई देते हैं, ये इसका अभिप्राय है। जैसे लकड़ी को बीच में हाथ पकड़ लिया है ना, इसलिए वो दो दिखाई दे रहे हैं, और इस हाथ को हटा दो तो एक ही दिखाई देता है, पर मरे हुए व्यक्ति के उस खोपड़ी में आप नासिका के इस व्यवधान को हटा दो तो भी दो दिखाई देंगे, और रखो तो भी दो दिखाई देंगे, इसका मतलब ये व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अलग अलग है दोनों, ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गया? ये तो स्पष्ट हो गया था, कि जो पहले कहा गया अवयव के नाश होने पर भी अवयव तो बचता है, हाँ। और पूर्व पक्ष कहते हैं कि अवयव ही जो है उसमें भी अवयव होते हैं, ये समझ लीजिए क्या हाँ। सिद्धांति ने जो ये कहा अवयव जो है वो अपने आप में वो अवयव ही होता है, तो फिर ऐसे होने पर तो अवयव कुछ रहे नहीं, सभी अवयव ही मान सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसे तो कैसे, वो अपेक्षा से है ना, अपेक्षा से तो संसार में सभी पदार्थ में हम अवयव मानेंगे, जैसे ये पेन है इसको अवयव मानेंगे, इसको टुकड़ा टुकड़ा करने पर भी वो जो टुकड़ा बचेगा उसको भी अवयव मानेंगे। हाँ तो मानो ना लास्ट वो अवयव है, लेकिन फिर भी आखिर जाकर के जो अंतिम अवयव बचता है ना वो अवयवी नहीं होता है, वो अवयवी ही होता है, अनेक अवयवों को मिलाकर के एक अवयवी बनाया, फिर अनेक अवयवियों को मिलाकर के फिर बड़ा अवयवी बनाया, ऐसा हाँ जी हाँ। तो एक कागज देखिए ना, एक कागज में बहुत सारे अवयव है, अब ये अवयवी बन गया, अब इस एक एक कागज को सौ कागज को मिलाकर के एक पुस्तक बना दिया, ठीक है ना, फिर वो बड़ा अवयवी बन गया, और देखना सौ पुस्तकों को मिला करके एक बंडल बना दिया, वहाँ एक बंडल हो गया, एक अवयवी बन गया, और उस एक एक बंडल को रख दो, दस बंडल को रख करके एक जो सीलते हैं ना उसमें, फिर बहुत बड़ा पेटी जैसा एक फिर बना देते हैं, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे पेटियों को मिला करके एक बहुत बड़ा वो आजकल ट्रकों में ले जाने का एक आता है कंटेनर, एक कंटेनर में सबको लगाया, ये एक ही कंटेनर है, एक ही चीज जा रही है वहाँ, तो ऐसे तो ये धीरे धीरे मतलब मिला के अवयवियों को ही मिलाया जाता, अवयवों को नहीं मिलाया जाता, हाँ अवयवों को मिलाने वाला केवल ईश्वर है, ये याद रखना, मनुष्य अवयवियों को मिलाता है, अवयवों को नहीं मिलाता, हाँ सापेक्ष है, हाँ जी क्या मतलब में जाएंगे तो अवयवी बचता है, वो तो है ही, सत्वरस्तम अवयवी तो है, उस जिसका भेद नहीं हो सकता वो एक है, वो अंतिम पदार्थ है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वो अवयवी भी नहीं है, याद रखना अवयवी कहेंगे तो फिर उसके टुकड़े होंगे, अवयवी उसी को कहते हैं जिसके टुकड़े होते हैं, और ईश्वर एक होता हुआ भी वो अनवयवी है, याद रखना, हाँ आत्मा एक होता हुआ भी वो अनवयवी है, एक दो चीजों के लिए प्रयोग होता है, एक अवयवी के लिए भी एक का प्रयोग होता है, और जो अनवयवी होता है उसके लिए भी एक का प्रयोग होता है, जैसे सत्तु का एक पार्ट वो भी अनवयवी है, ठीक है ना, उसके अंदर अवयव नहीं है, उसके अवयव हो नहीं सकते, उसको भी एक कहेंगे और इस पुस्तक को भी एक कहेंगे, पर इसके अवयव होते हैं, इसलिए एकत्व जो है दो जगहों पर रहता है, एक अवयवी में और एक अनवयवी में। वो एक होता हुआ भी अनवयवी है, ये एक होता हुआ भी अवयवी है, ऐसा। चले जी, अथचा एक और बात कही जा रही है, अथचा एक विनाशस्य अनियमात, एक विनाशस्य अनियमात द्वौ इमो अर्थौ तौ च पृथक आवरणोपघातौ अनुमीयते विभिन्नौ इति। अच्छा एक और बात कही जा रही, तीसरी बात, एक विनाशस्य अनियमाद, एक के नष्ट हो जाने पर नियम नहीं कर सकते आप, मतलब एक एक आंख नष्ट हो गया तो वह ये नियम नहीं कर सकते हैं कि वहां दूसरी आंख भी नहीं है, या एक के नष्ट हो जाने पर वो नष्ट नहीं हुआ ऐसा भी नियम नहीं कर सकते। तो एक विनाशस्य अनियमाद, एक के नष्ट हो जाने पर आप निश्चित नियम नहीं बना सकते, आंख नहीं है ये भी नहीं बोल सकते, आंख है ये भी नहीं बोल सकते। इसलिए द्वौ इमो अर्थौ, वो दो अर्थ हैं, तौ च पृथक, और वो दोनों अलग अलग हैं, वो दोनों अलग अलग है। आवरण उपघातौ, या तो आवरण आ जाए, कोई आवरण आ जाए मतलब उसको बंद कर दे, अथवा उपघातौ उसको नष्ट करे। अनुमीयते अनुमान होता है, विभिन्नौ इति ये अलग अलग है ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि एक के हटा जाने पर दूसरा ठीक है, इससे पता लगता है ये अलग है ये अलग है। आवरण मतलब आवरण लिया, एक को बंद कर दिया, आवरण का मतलब पलक बंद कर दिया, ये है आवरण। एक आंख के ऊपर पलक से बंद कर दिया है तो भी पता लगता है ये दिख रहा है, इससे ये अलग है, ठीक है ना। अथवा उपघात हो, उपघात इसको नष्ट कर दिया तो भी अनुमान होता है ये ठीक है, इससे पता लगता है कि ये दो आंख अलग अलग है। उदाहरण से समझाया जा रहा है, अवपीड़नात् च एकस्य चक्षुषो, अवपीड़नात् एकस्य चक्षुषो रश्मि विषय सन्निकर्षस्य भेदात् दृश्य भेद इव गृह्यते। बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है, अवपीड़नात्, अवपीड़न कहते हैं दबाने से, आंख को आप दबा के देखो ना, आप इस तरह का एक ऐसा दबा करके देखेंगे ना तो इसी आंख से दो चित्र दिखाई देंगे आप, ठीक है ना जी। अवपीड़नात् मतलब इसको दबा देने, एक आंख को आप दबा करके देखेंगे ना तो आपको दो दिखाई देंगे। यानी दो नहीं दिखाई देंगे, मतलब इसको दबाने से चित्र जो है ना हिलता हुआ दिखाई देगा। हाँ जी, चार दो। क्या दो हैं, नहीं नहीं नहीं, एक आंख बंद करो फिर इसको दबाओ, नहीं मतलब खुला रखने पर होता है ऐसा। मतलब खुला ही रखो, इसको ऐसे दबा देने पर जो है ना वो सामने वाले व्यक्ति एक ना होकर के दो दिखाई देते, एक तो स्थिर दिखता है एक थोड़ा हिलता हुआ दिखता है। तो कहते हैं अवपीड़नात् एकस्य चक्षुषा, एक ही आंख के रश्मि विषय सन्निकर्षस्य, रश्मि विषय से सन्निकर्ष हुए का भेदात, भेद होने से दृश्य भेद इव गृह्यते, दृश्य भेद के समान गृहीत, यानी अलग अलग दृश्य दिखाई देते हैं, यानी एक के दो दिखाई देते हैं। तच्च एकत्वे विरुद्यते, एक होने एक मानने पर विरोध आएगा, अगर एक ही आंख होता तो फिर एक ही दिखाई देना चाहिए, लेकिन जब उसको दबा करके देखते हैं तो दो दिखाई देते हैं, इससे पता लगता है आंख दो हैं, एक नहीं है। पकड़ में आ रहा है वो, मतलब वो अंतर आ जाता है ना, मतलब रश्मियां जो है ना, जो दो आंखों से जो आपको एक दिखाई दे रहे हैं ना, तो दो दृश्यों को वो एक एंगल में ला करके दोनों को मिला देते हैं, ये मिला करके फिर एक के रूप में दिखता है, और आपने थोड़ा दबा दिया है ना तो उसका एंगल चेंज हो जाएगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी जिस स्थिति में रहना चाहिए वो थोड़ा सा हट जाता है, तो इसलिए वो दो दिखाई देते हैं, और एक स्थिर दिखता है, एक हिलता हुआ दिखता है, और जिसको दबाया है ना आपने उस वाला हिलता हुआ दिखेगा, और जिसको नहीं दबाया ना वो स्थिर दिखाई देगा। हाँ जी, हाँ जो भी है, पकड़ में आ गई। वो रेटिना है जो उसके पीछे है ना, आंख के पीछे जो नर्व है ना, जो ऑप्टिक नर्व, हाँ जी, उसके तंतु क्रॉस करते हैं, क्रॉस करेंगे, लेकिन कुछ तंतु जो है वो अपने अपनी तरफ ले जाते हैं। जी जी, जिस कारण से जो जो दृश्य हमारा अपनी तरफ का जाएगा वो एक से दिखाई देगा। जी, जो क्रॉस कर जाता है वो दोनों से दिखाई देगा, दोनों से दिखाई देगा। ठीक है, वो सारा कुछ रेटिना का ही है, कैमरा को इसी के आधार पर तो बनाएगा। हाँ जी, चलें। अवपीड़न निवृत्तो, दबाने को हटा दिए जाने पर, अवपीड़न निवृत्तो, दबाने को हटा दिए जाने पर अभिन्न प्रतिसंधानमिति, अभिन्न प्रतिसंधान होगा यानी एक जैसा दिखाई देगा, दबाने को हटा दिया जाए तो अभिन्न प्रतिसंधान एक जैसा दिखाई देता है। तस्माद् एकस्य व्यवधान अनुपत्ति, एकस्य व्यवधान अनुपत्ति, आंख एक है, व्यवधान के कारण से दो दिखाई देते हैं, उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब आगे देखिएगा, और भी हेतु दिया जा रहा है कि आत्मा शरीर रूपी, शरीर इंद्रिय आदि संघात से, शरीर इंद्रिय वेदना आदि जो संघात रूप है उससे आत्मा अलग है, इसके लिए और भी प्रमाण दिए जा रहे हैं। देखिए, अनुमीयते च अयम देहादि संघात व्यतिरिक्तश्चेतना इति, ये अनुमान होता है कि अयम चेतना, ये जो चेतन है ये शरीर इंद्रिय आदि संघात से भिन्न है। अनुमीयते च अयम, अयम इति चेतना, अयम चेतना च और अयम चेतना, यह जो चेतन है, यह चेतन शरीर आदि संघात रूपी देह से अतिरिक्त भिन्न है, ऐसा अनुमीयते अनुमान होता है। सूत्र बोलिएगा, इंद्रियांतर विकारात, ये बहुत स्पष्ट है, इंद्रियांतर विकारात, सूत्रार्थ लिखिएगा। एक इंद्री से देखे हुए का, एक इंद्री से देखे हुए का दूसरी इंद्री में विकार उत्पन्न होने से, एक इंद्री से देखे हुए का दूसरी इंद्री में, या दूसरी इंद्री में विकार उत्पन्न होने से, ऐसा भी कह सकते हैं, दूसरी इंद्री में विकार उत्पन्न होने से संघात रूप शरीर से आत्मा अलग सिद्ध होता है, संघात रूप शरीर से आत्मा अलग सिद्ध होता है। पकड़ में आ रहा है जी सूत्रार्थ, मतलब एक इंद्री से तो आपने देखा, ठीक है जी, यह एक इंद्री से अनुभव किया, दूसरी इंद्री से विकार उत्पन्न होता है, दूसरी इंद्री से उसको अनुभव करते तो उस वाले में विकार उत्पन्न होता है, यानी आपने किसी को जीभ से चख लिया है, चेक करके उसको खा लिया जो भी किया है, पी लिया खा लिया जो भी किया है, अब दूसरी इंद्रिय से देखते ही उस इंद्रिय में विकार उत्पन्न होता है। जैसे आपने इमली को खाया अथवा कच्चे आम को खाया अथवा आपने अचार खाया, ठीक है, अथवा आपने आमचूर खाया, ठीक है जी, पकड़ में आ रहा है आप सबको। अब उसको खा लिया आपने, अब आंख से उसको देख लिया आपने, कच्चे आम को, कच्चे आम को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, और तो और नींबू सुनते ही, नींबू सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, और पीला पीला नींबू को देख लिया ना आपने, फिर देखना गर्मी है, गर्मियों का मौसम है, और बिल्कुल बड़ा नींबू ऐसा एकदम पीला, सब ओर से पीला, एकदम पीला दिखाई दे रहा है, उस पीले नींबू को आंख से देख रहे हो पर मुंह में पानी आ रहा है। यह है एक इंद्री से देखने पर दूसरी इंद्री इंद्री में विकार का उत्पन्न होना, इससे पता लगता है इन दोनों को जोड़ने वाला कोई है, नहीं तो क्या मतलब है मुंह में क्यों पानी आ रहा है, देखा तो आंख ने ना, आंख में आना चाहिए पानी, आंख में तो पानी आ नहीं सकता, आंख समझ नहीं सकता, पर वो आंख जो है हाँ, उस आंख इंद्री को थोड़ा बताएगा, ये स्वयं स्वतंत्र करता है, ये तो इंद्री आपकी दृष्टि में, ठीक है ना, इस देखे हुए को इस रसना के साथ कौन जोड़ रहा है, कोई तो जोड़ रहा है, वही तो आत्मा है जोड़ने वाला, ये कहना चाहते हैं। कस्य चिद अम्ल फलस्य, कस्य चिद अम्ल फलस्य, अम्ल कहते हैं खट्टा, किसी खट्टे फल का गृहीत तद रस साहचर्ये, किसी खट्टे फल का रस जो है उसने गृहीत लिया यानी चखा, और उस रस के साथ साथ रहने वाले रूपे गंधेवा, उस रस के साथ में रहने वाले रूप गंध में, केनचित इंद्रियेना, किसी इंद्रिय से गृह्यमाने गृहित होने पर, यानी किसी ने खट्टे फल का रस चख लिया है, रस को चखते समय केवल रस ही नहीं चख रहा है, उस वस्तु के रूप को भी देखा उसने, उसके गंध को भी अनुभव किया है, ऐसी स्थिति में बाद में कुछ समय के बाद एक दो दिन के बाद कभी भी बाद में केनचित इंद्रियेन गृह्यमाणे, किसी एक इंद्रिय से फिर उसको ग्रहण करता है, किसको, रूप को ग्रहण करता है या गंध को ग्रहण करता है, यानी रूप को देखता है किसी इंद्रिय से, मतलब आंख से, किसी केनचित इंद्रियेन मतलब किसी इंद्रिय से अर्थात आंख से रूप को देखता है अथवा नाक से गंध को सूंघता है, मतलब वस्तु तो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन गंध आ रही है उसकी, जैसे आम पके हुए आम रखते तो उसकी गंध आती है ना, और देखिएगा खरबूजे जो होते हैं ना, खरबूजे उसकी गंध जो है ना बहुत दूर तक जाती है, गेंदा होता है ना गेंदा, उसका जो गंध है वो बहुत दूर तक जाती है, ऐसी कुछ चीजें हैं जिसकी गंध बहुत दूर तक जाती है, अलवा है फिर देखो उसकी गंध कितनी दूर तक जाती है, और कितने भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसकी गंध जो है बहुत दूर दूर तक जाती है। तो कहते हैं या तो आपने रूप को देखा अथवा गंध को सूंघा, तो केनचित इंद्रिये न गृह्यमाने, किसी एक इंद्रिय से रूप को या गंध को ग्रहण करने पर, रसनस्य इंद्रियांतरस्य विकारः, इंद्रियांतर रसन रसनेन्द्रिय में विकारः विकार उत्पन्न होता है, रसनस्य इंद्रियांतरस्य इंद्रियांतरस्य रसनस्य, उस नेत्रेंद्रिय से भिन्न या उस ग्राणेन्द्रिय से भिन्न जो रसना इंद्रिय है उसका विकार विकार उत्पन्न होता है। ये क्यों होता है, तो कहते हैं रसानुस्मृतौ, उस रस की स्मृति से, पहले ग्रहण किए हुए रस है उसकी स्मृति से, रसगर्धी प्रवर्तितः, रसगर्धी रस का जो गर्धा है वो प्रवर्तिता उत्पन्न होती है, गर्दा का मतलब लालच, या गर्दा का मतलब तृष्णा, इच्छा। रसगर्दी, रस लेने की जो इच्छा है वो प्रवर्तिता प्रवृत्त होती है, और वो प्रवृत्त होते ही दंतोदक संप्लव भूतो गृह्यते। दंतोदक संप्लव, दंत का मतलब दांतों में, उदक, उदक का मतलब पानी, संप्लव भूता और बहता है, यानी मुंह में पानी आ जाता है, मोटी भाषा में इसको कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं दंतोदक संप्लव, यानी दांतों में पानी आ जाना या दांतों के बीच में पानी का बहना चलता है। और किसी किसी का तो रस टपकता है, लार टपकता है बाहर, बच्चों में, बच्चों में होता है ना वो, क्या कहते हैं वो, संभाल नहीं पाते, बच्चों का मुंह में पानी आता है वो बाहर भी टपकने लगता है, वो संभाल नहीं पाते और वो इतना उनके अंदर नियंत्रण होता है इसलिए पीछे पड़ते हैं, चॉकलेट के पीछे पड़ते हैं, जो भी वो खाते पीते उसके पीछे पड़ते हैं। तस्य इंद्रिय चैतन्य अनुपत्ति, तस्य इंद्रिय चैतन्य, ये तस्य विकारस्य, ये जो विकार है इंद्रिय को चेतन मानने पर सिद्ध नहीं हो सकता। तस्य इंद्रिय चैतन्य अनुपत्ति, उस विकार के इंद्रिय को, इंद्रिय को चेतन मानने पर उस इंद्रिय का उस विकार की उत्पत्ति नहीं होती है। तस्य विकारस्य इंद्रिय चैतन्य, इंद्रिय को चेतन मानने पर अनुपत्ति सिद्धि नहीं हो सकती, यानी इंद्रिय को चेतन मानने पर विकार की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? न अन्य दृष्टम अन्य स्मरति, ये सिद्धांत है, एक के देखे हुए का दूसरा स्मरण नहीं कर सकता, जिसने देखा वही स्मरण करेगा, दूसरा क्यों स्मरण करेगा? क्योंकि यहां तो यही स्थिति आ रही है, देखा तो आंख ने और स्मरण हो रहा है रस में, रसना इंद्रिय में, ऐसा नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गए जी? इतना ही रखते हैं, क्योंकि आगे का छोटा सूत्र है लेकिन वो अगले सूत्र की वो भूमिका है। वो आज भी आपने नहीं करवाया, किन को बोला है? हाँ जी, ये बलदेव जी का काम है, तो वो एक घंटा रोज देते हैं, तो उस समय क्या करते हैं? हाँ जी, अच्छा, उनकी सेवा कितने लोग करते हैं? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तो उनको कहना, क्योंकि वो घड़ी तो चलनी चाहिए ना। ओंकार, ओम को प्रणाम।